kaç geliyoruz. Geldik mi de tam geliyoruz. Bu hayat bizle dalga geçiyor. Adamını biliyor, hep onu seçiyor. Sıra bize ne zaman gelecek derken millet her gün arayı açıyor. Bütün iş sabahlar da bitiyor. Nasıl başlarsa öyle gidiyor. Değiştirmeye çalışsan da her şey aynen devam ediyor. Ama dur, bak modern sabahlar var. Bir dinle, ne diyor adamlar? Bugün mükemmel bir gün olacak. Dün olmadıysa bugün olacak. Yarın da olabilir, belli değil ama bugünlerde bir gün olacak. Bugün mükemmel bir gün olacak. Dün olmadıysa bugün olacak. Yarın da olabilir, belli değil ama bugünlerde bir gün olacak. Gerçi bazen geç kalıyoruz, hiç gelmediğimiz günler de var ama geldik mi de tam geliyoruz. Geldik mi de tam geliyoruz. Bugün mükemmel bir gün olacak.